kwa habari ya vitu ambavyo nimeviona hapa mpaka kuja kufikia kesho asubuhi ndiko kutoka hivi. Kwa hiyo yani ukishatoka hapa mimi naenda kufanya hiyo kazi kesho asubuhi utanikuta niko tayari, mimi naweza, mimi ndio mimi, hakuna lolote la mimi lolote. Nakwambia kwamba mimi ndo mimi ndo boss wa hili kampuni na naweza kila kitu, hakuna kitu ambacho kinanishinda. Kila kitu, hakuna kitu ambacho kinanishinda. Kwa maana kesho